أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة المؤمن دا اوم آیات سے شروع پر دول سم آیات بانی دا ختم سو. دا اول در آیات چی دی دا جی ربط دا ما قبل سر پدی کی دی یعنی دا پرون دا درس سر دا لمرنوی در آیاتو در دا پوز العظیم فوری دا دوغ ربط و تڑاو دا ما قبل سر دا سی دی چی حل تا دا دغ مجادلینو دا په حق خبره کې چې بیا ځای مجادله کوي نه حق دعوه کوي دلایل وایي چې دا الله یووالی دی د قرآن کریم رښتیا والی دی د رسول علیه صلوات و سلام رسالت دی. نو په هغه تیر درس کې چې وو د دوی هغه عقوبه چې دنیوي او اخروي دواړه بیان شو. دنیوي چې وو هغه په هغه ځای کې بیان شو چې د نوح علیه صلوات و سلام قوم چې وو یا نور رسولان دغه نور د نورو رسولانو امتونه چې وو ولهغو د خپلو رسولانو د پاره قصد کړی و چې هغه څه چل په وکړي چې راوی نه شي په شهادت یې ورسي مړی یې کړي او دوی د هغو سره په باطله مجادله کول. الله فاخذتهم فكيف كان عقاب ما هغه ونیوله معنا په عذاب سره خپل. نو ته چې وګورئ څنګه زما عذاب هغه یې دنیوي و. په دا پسې آیات کې ویلي ول وکذلك حققت کلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار دا یې اخروي و. نو د مجادلینو دپاره چې بې ځای مجادله کوي په حق حق خبرو کې ځاندوري وایسته کوي د هغو دپاره الله تعالی دنیوي او اخروي دواړه عذابونه بیان کړي. اوس د هغو په مقابله کې دا مجادل او بل دا مؤمن منقاد تابعدار د الله آیاتو ته د هغو په مقابله کې د دغو مؤمنانو مدح الله بیانوي چې ته بیا د مؤمن صفت ته وګوره ته بیا د مؤمن مدح ته وګوره چې د ده بیا څونه ښه شان دي. د هغه شان خلاصه دا ده چې الله پاک چې دی دا ملائکه د الله تعالی دی درجې درجې دي. د لوړه درجه د هغو ملوکو ده چې هغه یو مقربې څلور ملکې دي. بل د الله تعالی د عرش حمله د عرش ړوونکي دا د الله تعالی عرش نه ملائکو پر اوږو باندې تکیه کړی دي. نو دغه الله تعالی ته ډېرې مقربې دي. نو الله پاک دغه وای وای دغه د عرش ملک څونه مقربي دوی چې دی د دوی کارونه الله پاک شي وای یو دی تسبیح د الله وای د الله پاک بیانې د هر عیب څخه او بل دی چې دی د الله تعالی حمد وای او دی پر الله ایمان هم لري نو ګوره ایمان یې ام صفات څه دغه ملک او دا تسبیح و حمد ویل دا بل صفات سو دا جه سره سره دا دا مؤمنانو دا پاره مؤمن دا غدی چه دا مجادله نکی حق خبر چه راس دا منی دا مؤمنانو دا پاره مخفرات مواری طلب دا بخش کی دا گناهو دا پاره که دا اسم خبر پویج ملاقاری پا غسولات کی بجی پیاجه چه برای ولی چه سولات نسبت و ملائکو تا وسی مراجع چش دی مخفرات دی دا پاره دا زنوب و دا بندگانو دا دا مؤمنانو نو دغه خبره الله ذکر کی شوی ملائکه د مؤمن د پاره استغفار کی او دا خو بیا په قران کریم کې ثابت ده چې دا ملائکه چې خافون ربهم دا لا سبیریج من فوقهم چې الله تعالی پر دی لوړ دی و یفعلون ما یامرون دی ګرد مر هغه کار کی چې د الله طرفه امر ورته وس خپل سر کار نه کوي نو چې دی هغه کار کی چې الله امر ورته کوي نو خو معلوم دار الله امر ورته کړی دی چې د مؤمنانو د لپاره تیس استغفار وکي نو د مؤمن شان تاسو ته معلوم سو چې الله د مؤمنانو د لپاره ملائکه لا چې کړی و ګمارل چې د دې د لپاره چې شو کی مغفرت وغواړي دغه د مؤمن شان وس بیان چې د اوغه مجادل دغه حال خو هغه چې په دې دنیا کې عذاب ورته ګوري اکثر وسی دا رقم که په دې دنیا کې نه د آخرت غو خود شک وتلی ورته ګور او دا بل مؤمن چې دی چې من قاد دی دا دوه له درجه د چاله او تعالی د لپاره ملایکی ګمار جنو پرابت کدای سپید یست الته د مجاجلونو د لپاره چې بیان شو مجاجل د لپاره عذاب دنیوي او اخروی دلته د مؤمن د لپاره چې دی مدحبه یعنی چې د دوه غټ شان دی چې الله د ملایکی مقرر کړي وس دې فرمای الذین هغه ملایکی اسخ الذين اغ خلق ومخلوق انا خو ملائكه زني مراد يولي پس چې دا سلاي ده يحملون العرش ده لو تعالى عرش پورته کوي اغه پورته کړی دي الذين هغ ملك يحملون چې دي پورته کوي دي اخستي دي اخلي العرش عرش ده لو تعالى چې اغه پرور اخستي دي ومن او هغ سو كم ده ملائكه وسخ حوله چې پر شاو خد عرش بیا ثواب کوي پر راګرز اغه ملك هم نو ګوره یو ډل حمله د عرش دا وډون کې د عرش پورته کوون کې د عرش دا بل ډل چې د هغه بیا څوک سم هغه چې پر عرش باندې ثواب کوي پر راګرز دا ملایکی دا ګرد څه چل کی اول کار دا د یسبحون دی پاکی بیانې د هر عیب څخه بحمد ربهم سره د حمد د رب د دی دا ربهم سره د یسبحون تعلق دی د بحمدهم دی یسبحون دی پاکی بیانې د چا ربهم بحمد سره د حمد ربهم در عبد دین دغه خبره کده ایس کوی دی جس دی پاکی به یعنی د هر عیب سره د حمد دا پاکی او حمد چا د یعنی ربهم در عبد دین دا یو کا و یؤمنون به و یؤمنون او دی ایمان لري یقین باور لري به پر د غرب باندې پر د خپل رب باندې دی پر یقین او ایمان هم لري نو ګوره ایمان هم د دې لپاره صفات شو دا تسبیح او حمد دا هم د دې لپاره صفات شو دي مسبحین دي حمد ویونکي دي څلرم کار دا دي چې وای استغفرون دي استغفار کی طلب د بخش کی د چا د لپاره للذین امنو دا هغه خلکو د لپاره چې هغه ایمان راوړي نو ګوره دا د الله تعالی عش وړل دا په خپل ځان کې خو یو د الله تعالی د لپاره عبادت دي بیا تسبیح و حمد و یل بیا ایمان پر الله را وړل بیا دغه استغفار د مؤمنانو د لپاره د دغه استغفار سره چې نو وګوره مال دی چې دا کار کې خپل پر سره کله کې خو هغه آیت کریمه ما درته وه د سورۃ النحل 53 نمبر آیات دی چې یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون دی هغه کار کې چې د الله تعالی د طرف امر ورته کیږي نو خو دغه قانون څخه د قایجه څخه د هغه آیات چې و یفعلون ما یؤمرون دا معلومه سورۃ د استغفار دی خپل پر سر کې نو خپل پر سر خنه کی خو الله تعالی امر ورته کی ولې خو هغه آیات وای د سورۃ النحل دا چې دی چې الله سوای هغه کی دا الله به امر یو کار یو د سترګو رپ د سترګو رپ ولا نه کی نو دلته دا د مؤمن رفعت معلوم سمت حی الله وکړه چې د د لپاره ما ملائک ګمارږي پس یې ملک بل کما دعا کی یو خدای او چې استغفار کی د لپاره د ګناهو بیا نو دا ملائک وای ربنا اے رب زمر تر ربنا د مخه دلته ما کوي وي یقولون ورسره کښ شو او دی وای چې ربنا اے رب زمر وسعت تپراخیه تپراخیه كل شيء وهر شته رحمتا ازري رحمت وعلما ازري علم دا پراخی چې د مراد الله تعالی د ذات نه چې د الله تعالی ذات ته وي تپراخ بلکه دلته وسعت چې ته پراخه او ارشته د رحمت تلاری ور پراخه ارشته ستاره رحمت رسیدلې دي و علما د علم د لاری ور پراخه نو دا رحمتن و علما ملاقاتی تمیزونه دي تمیز خو چې دی گایګا د پراده سخیله کریتلون زیتن گایګا تمیز چې دی د جملې د نسبت سخی په وسعتک خدا جمله ده د جملې د نسبت سخی چې کم تمیز راشي هغه په معنا کې فاعل وي نو گا کې دې شاد او دوله چې وسعت رحمتک ستا رحمت پراخ دی و علمک ستا علم پراخ دی چاته کل شیء و هر شیته دغه رحمتن و علمن چې تمیزونه دي په معنا کې ګویا کې دغه وسع او د پراخوالي د پاره فاعلون یی چې دغه پراخ دی ستا رحمت ارش ته رسیدلی دي او ستا علم ارش ته رسیدلی دي دا له ثلاث العلم یو شی و تلیلی دا له ثلاث رحمت یو شی و تلیلی خدا څه شیان چې الله وجود ورکړ دي خو وجود په خپل ځان کې یو رحمت دی کنه نو ربنا ای رب زموږ وسعت ته پراخ یی معنا تور شامل یی کل شیء و هر شی ته څنګه ور شامل یی رحمتا پر رحمت سره و علما پر علم سره علم دی ورسیدلی دی نو چې پر رحمت پر علم ورسیدلی نو د بندگانو د مؤمنانو دغه ته نو د الله تعالی علم ندی ور شامل خو دی امور معلوم دی د دوی ګناهونه امور معلوم دی نه الله پاک چې ستا علم پر ساتي ګناه یې کړی نو الله پاک مغفرت ورته وکړي فاغفر غوراغ دی پرای بنا کړ په پیسره نو چې ستا علم او رحمت ارشه ته رسیدلې فاغفر ته بخښنه وکړه یا الله پاک للذین و اغه خلق ته تابو چې دی توبه کړې رجوع یې کړې شرک یې نه کړې کفر یې نه کړې و دغه ته مغفرت وکړه فاغفر للذین دا پر چاره بنا کړ پر رحمتان و علم چې رحمت کې مرشه ته رسیدلې دی علم دې مرشه ته رسیدلې دی دې څه ګناه یې امسی دی نو د رحمت قضا دې دغه د چې توبه و بس الله پاک مغفرت وکړه فاغفر ته بخښنه وکړه ان اخر خلق تتابو چدی توبکشلی وتبعو یواز توبه نه چې مازه د کفر او د شرک ځان را ګرځولی وتبعو دی تابع داری کړي سبیل کده لارستاج تا کما لار ورته یشه د چې دغه جن بکیه پراغه باندې دی سم دم روان وقهم عذاب الجحیم وقت توسعتهم دی عذاب د عذاب سخ الجحیم د دوزخ یا د دوزخ د عذاب یا وسعت نو ګور دلته چدی د ملائکو سونه وسلاراله د چاسر د بندگانو د مؤمنانو سره هغه د الله په امر را لچاله وي چې د بندگانو ته شو کې استغفار وکي دعای دغه د تسواره د شدی وي الله پاک چې ستا رحمت او علم ارشه ته رسیدلی دي نو خو د جې بندگانو ګناه او تم رسیدلی دي نو ته مغفرت وکړه د کوم کسانو د پاره چې هغه توبه کړي رجوع یې کړي دا یو کار کړي وتبعو سبیل کتابع داری ستا د لاري کړي منا اعمال صالحه یې کړي په پای کې ورخهم عذاب الجحیم نو چې ګناه یې ور معاف کې خبرونه معلوم دا راځي د ورخه څو ساتل سو وقي توسعتهم دی عذاب الجحیم د عذاب څخه د چا د ورخه بل دعای دا د ملک د پاره د مؤمنانو دا خو د مؤمنانو مدح بیان یې خو موږ ول چې دا څلور کار کېدل هغه مخ کې چې کسې سپایي حقانیت د قران بیان سوی دا الله تعالی سپایت بیان سوی د مقدمه په تور باندې وروسته د مجادل هغه بد حالت بیان کې چې په دې دنیا کې د هغه د پاره عذاب او په هغه دنیا کې د هغه د مؤمن د پاره چې کوم مدائح و هغه د وسره شروع وسو یو مدح چې دا د ملایکو دغه دعا ورته کوي بل دعا داده ربنا ای رب زموږ دم د ملایکو وای وادخل تداخل کهم دغه کسان چې دا دوی ستا پر لار باندې روان دي توبه او رجوع یې د کفر څخه کړی ده ته دوی داخل ک جنات عدن و جنتو ته د همیشه توب التي اغه جنتونه د همیشه توب وعدتهم چې تا یې وعده د دوی سره کړی و خو الله ول کته چې ما په یو والی ومني زما د پر عبادت وکې زه تیس جنت ته بیا نو ملایکو خو وعده دي سره کړی و یا لا پاک جنت کې وس بوزم ربنا يا رب ازمر وادخل تداخلك هم دي جنات عدن وجنته تدهمشه تو التي اغ جنت وعدتك تاي وعدك وهم دي سر ومن او هغت سكهم بوس صلح شاغ صلاحيه لريد جنت تفار من ابائهم دبلروس ددي وازواجهم دكوروالا وسخددي چي اغ ددي منكوحي وذرياتهم د اولادو سخددي وس کدا اسم لا قاری ورته متوجه سوا دغه به چې مؤمن پلار وي و مؤمن اولاد ته و مؤمن کوروالات حتی و د مؤمن زی بیا و مؤمن پلار ته د وګور د چې بعد الموت ما د ګټه رسیږي کدا اس په خبره وس پیدا یز داد نو ثابت اس کافر ته نه رسیږي د کافر شفاعت نه کیږي دغه سړی چې په خپل مؤمن دی الله د الله لپاره ملایکی چې خاص کی چې الله پاک ته خو دی جنت ته بوزه برای دا ول برای کم څوک چې د دې په پلرو یا د دې په اولادو کې، یا د دې په کوروالو کې د جنت صلاحیت لري، یا الله پاک هغه مرسره کوي. د جنت صلاحیت نو څوک لري؟ کافر. د جنت صالح دي، پر کافر باندې جنت الله تعالی د ابد لپاره حرام کړی دي. نو مراجعه دا سو چې د دې په اولادو کې کده څوک چې مؤمن وي خو عمل یې نه دی کړی، د دې په پلرګنۍ کې د څوک چې مؤمن دی خو عمل یې نه دی کړی، د د کورواله د خو مؤمنه ده پر ایمان وړه د عمل یې نه دی کړی، د دغو جنتیانو د برکت څخه ملایک دعا کوي چې الله پاک دا د دې په لنګوټه کې ورول، هغه درجه ته ورسو چې هغه کومه درجه حاصله کړې ده. کله چې په خبره اوس پوهېدلې چې یعنی مؤمن خودی خود درجه ته د دغو مؤمنانو نه دی رسیدلی، ا دې چې دغه په توپیل کې د دې درجه ته ورپورته. کله چې په خبره پوهېږي لکه یو سړي ته چې لور رتبه خلک ورکوي، د دې بعد بل چا سره ډېر قوي رابطه وي، هغه د هغه رتبې لایق نه وي، برابر دا ستا دپاره چې د سر ملګري دی هم د هغه رتبې ملایک دغسې دعا کوي. ربنا ای رب زموږ وادخل داخل که هم دی جنات عدن و جنتو ته د همیشه توب الله کې وعدتم چې تا وعده کړې ده، ومن دغه ومن چې دی دا پر عتب سپر هغه هم باندې چې دی ور داخل که، ومن او هغه څوک هم ور داخل که صلاح چې هغه صالح وي د چا دپاره؟ د جنت دپاره. داسې نه چې هغه کافر هغه یې نه، یا چې صالح وي او څو د چا د قسمه څخه، من ابائهم د پلرو څخه د دی. نو د چې دا پلار یې هم هغې درجه ته ورولو، معنا داسې ډېر ځله کېدلی شي چې زوی به در پلار په درجه کې لوړ وي، پلار د زوی په توپیل چا ته ورسي، نه لکه هغه چې د چا زوی حفظ وکړي برای پلار ته الله پاک یو تاج ور پر سر کړي، خدای د زوی د خاطر ور پر سر کړي. دا هم دغه رقم ده چې زوی په رتبه کې پر لوړي، ملایکې دعا کوي برای دغه چې د ده پلار صالح د جنت خودی، خو د هغې رتبې صالح نه دي، د ده د روی څخه یې الله پاک ور داخل کړي. ومن هغه څوک صالح چې صالح وي د جنت دپاره، دغه د جنت قید ما دلته ورسره کښېښو، چې هغه نو څوک دي؟ من ابائهم د پلرو څخه د دغه مؤمنانو، و ازواجهم او د کوروالاو څخه د دوی، و ذرياتهم او د اولادو څخه د دوی. انك انت العزيز الحكيم. دا یې بیا د څه دپاره ورسره ملګری کړی؟ چې نو یو څوک مازې د جنت صالح وي، رتبه یې د مثال په تور اوغه نه لوړه نه وي، الله ته وایي چې ته دغه رتبې څه د کښه چې رتبې څه وه لوړې ته بوزه، د خپل زوی په خاطر یا د خپل پلار په خاطر یا د خپلې کوروالا په خاطر، دا ولې کېږي؟ نو که یو چا خوا بده کړه، انك بشک ته انت ته العزيز ته غالب یې، ته زورور پر ارچا، الحکیم حکمت والا یې رازدان، الله پاک ستا سره څوک څړلی چې دا دی ولي غلوړي درجه ته بوتي، خو ته دغه غالب ذات نو دی د هغه په تو پیل بوزه. نو بل مدح دې ام کدا اسم الله قاری ذکر د مؤمنانو د پار، چې الله د مؤمن دې مدح وکړه چې د ده د روی څخه ډیر کښته رتبه والا خلک دل وړي د رتبه چې حقدار شي، په عمل یې نه دغه ته خپل د قریب خاطر دغه لوړ رتبه الله پاک ورلره ورکي. نو دا د دې بل منقبت د دې بل مدح الله تعالی ښکارا. پسې ملائک په دعا کې وای دغه حملۃ العرش او دغه چبر عرش باندې تواب کې بروی وقی توسعت هم دی السیئات د تکلیفو څخه، سیئات د هغه د نور تکلیف ته وای چې هغه د دوزخ عذاب نه نور تکلیفونه ځنی مراد لکه دغه د حساب د کتاب په میدان کې کوم تکلیف دی. و دغه تم د ملائک دعا کوي وقی توسعتهم دی السیئات د چا څخه د بدوی څخه، دغه د وقی هی زمیر چې دی دا و دغه زوری او ابا او ازواج دغه تراجی دی چې دی د بدوی څخه ور وساتي، بالکل دغه د حساب د کتاب بجله م پر کېره تکلیف معنا م پر کېره. وقی توسعتهم دی السیئات د تکلیفو د بدوی څخه، ومن هر هغه څو تقی چې ته وساتې یا الله السیئات د تکلیفو څخه یوم اذن د دغه ورځ چې قیامت، فقد رحمت فقد په تحقیق سره رحمت تا رحم وکې هو پر تبانی، نو دغه ستا رحمت دی، نو ستا رحمت خو ارش ته رسیدلی، نو چې دی وساتې د دغه تکلیف څخه ستا رحمت دی، رحمت پر وکې. وذالک دغه مذکور شیان چې دا اوس ذکر شو د سبقه د سره ترجیه زې پر دانو سو شیان و څلور، اول مغفرت چې ملایکه د د پاره مغفرت غواړي چې الله پاک ګناه او معاف کړي، کوم آیات ته پامې چې ول وی استغفرون للذین آمنوا فدا وسبک کی ذکر شو. دوهم شی چې ادخال د جنت وو چې برای الله پاک ته دعا کول چې ادخلهم جنات عدن، دا دریم شی چې ذکر شوی هغه حفظ د عذاب څخه د دوزخ چې وقهم عذاب الجحیم، دغه څه وسات. سلرم شی چې هغه حفظ د سیئات څخه چې دا وسی ول چې ول وقهم السیئات، یا لا د تکلیفو څخه وسات، د څلورو ته اشاره په چا وکړه؟ په ذالک سره وکړه ملاقات. نو ذالک خود مفرد د پاره اشاره په ځ، نو په دا څلور شیان دي، نو دا په مذکور سره واړو. و ذالک دغه مذکوري خبرې چې اوس په دې سبق کې بیان شولې، دغه نو هو الفوز العظیم، هو دغه الفوزو کامیابی ده العظیم و دیر اصلی کامیابی دغه ده چې مخبرت تسلی په نصیب سی او د جنت دخول په نصیب سی د دوزخ څخه محفوظ سی د نور تکلیفو څخه محفوظ سی درته بل غټه کامیابی ده کمی خو تر دغه ځای پوری د مؤمنانو مدح اعلی په سره کم بیان کړ خلاصای چې چې علاوه د دې د پاره څوک مقرر دی حمله العرش چې د اعلی عرش پر ورو اخستی او هغه چې پر عرش تواب کی دغه لا د مؤمن د پاره ادي دعا کی ګماري نو مؤمن بل کم رتبه غواړي او هغه د د پاره دغه څلور خواستونه وکړه چې دا اوس موږ واره د چې مغفرت خواستي ورته وکي د جنت د دخول خواستي ورته وکي د دوزخ څخه د حفاظت خواستي ورته وکي د نورو تکلیفو څخه د حفاظت خواستي ورته وکي دا د غټ مقام د تعالی بیان کی دا پسې آیاتونه چې راځي د سبکه در پای پوری د دې ربط په ادمه قبل سره دا دی چې دا مخکې چې تیر شو دا خو دغه و چې دی دوزخ ته نه وځي تر دغه ځای پورې د چا حال او د هغه مجادل دا پرون درس نه دی د مجادل چې دی په حق حق خبرو کې دا مجادله کوي معنی د خدای وحدانیت نه مني دلایل پکې کې وایي دا ځنه منه د قران صداقت نه مني مجادله کوي معنی باطل دلایل وایي نو د هغه د پاره خو یې هغه عذابونه چې بیان کړ چې پر دې دنیا دی یا د هغه دنیا په قتل دغه ځای بیان کړ چې دی په دوزخ ته نه ایستل کړی شي چې هغه خبره دا و چې انهم اصحاب النار دی خویندان د اور دی دا اوس درس چې روان دی په دې کې د دې هغه حال بیانیر چې ورننوزی بیان وسحال دین کداس په خبره پوس یو نه د مجادل هغه یو سحال چې پروند بیان شوی هغه د دوزخ تر دخول پورې بیان شوی چې د دوزخ تر دخول پورې د دنیا عذاب هم ګوري او دا په سلام د چي اصحاب النار اشه چې اصحاب النار څه دوری ورننوزی بیان سحال دی هغه حال بعد د دخول اوس بیان یې ځای بیا رب څه دغه آیاتو د ما قبل سره نو الله دې فرمای ان الذين بشک هغه خلق کفروا چې دوی کافرانسی وي کو پرې کړی یو نه دونه و دوی ته بور ناری کړی شي ناره بور وکړی شي د الله د طرف څخه په ذریعه د ملائک ورته وویل شي لمقت الله اکبر لخمخ مقت نفرت بغض الله د الله پاک ستیس سره اکبر دا ډیر لوی دی من مقت تر هغه نفرت دو د بغض کوم ستاسي انفسکم د خپل ځانو سره تا وس خپل ځان سره سزګند بد کیج نه پرست کیج دا دوزه خان چې دوزه وخت ورولېږي بره خو د خپل ځان عبادت کیږي خو په دې دنیا کې پر انسان تکلیف برابر ته عزت ما پر ما خپل ځان برګي دا ځان مې بد کیږي علاوه چې ستاندن په دوزه وخت د خپل ځان عبادت کیږي په دنیا کې چې به تاته الله د جن خبره وکړه تا به د جن خبره نه منل علاوه الله تم زما اساس دوغه نه نفرت کوي دا هغه نه پرت تقاضا دغه چې اوس په دوزه وخت کې ولاړې د اندازې ورشي چې منه په تا ځان سونه بار دی څونه چې د خپل ځان بد کیږي خو د ورځې کې ارګړی سوځي چې باکه چې مړ وي نو چې تا د ځان څونه نه پرد کول کیږي الله وي زما په دنیا کې چې تا دې نه منې زما ستاسو الله تعالی دغه نه پرد کړي چې دایس مزمن ته اوس متوجه یاست دینو د نه پرد د ځان ولې کیږي خو د ورځې هغه عذابونه چې خصوص په یاد چې خپل ګوت خوري دغه لاسونه چې چې د رسنګلو پور بیا الله راشنه کی بیا خو د رسنګلو پور نو انسان به د ځان څنګه نه بیا زار چې کیش چې مړ وای کیش چې زما د ژوند نه درلوي خو د په غشتنه مرګ نه ورته راځي خو الله تعالی د دوزخ ژوند ورته ابدي کړی دی نه مړ کیږي نو الله پاک د خپل غضب او بغض د خپل نفرت و دې ته په دغه رقم شي چې ته د ځان څونه بد کیږي زما هم ساسه په دنیا کې دغه نه بد کیږي چې په دنیا کې وي او دین نه کاو ان الذين بشك هغه خالق کفرو چې دی کافران سی وی دی یو نه دونه و دوی ته بناره ور وکړس مجهوله شغه د ملاقاتی په واسطه سره د ملک څنګه بناره ور وکړس داسې ورته چې له خامخه مقت الله نفرت بغض د الله اکبر او ډیر لوی وتر چا من مقت تر هغه نفرت بغض کوم ستاسي انفسکم د خپل ځان سره ته چې د خپل ځان سره اوس نفرت لري د الله نفرت ستاسره ډیر وو غټ وتر دغه کم وخت اذ هغه وخت تدعون چې تسره بدل کداس په دنیا کې الا الايمان و ایمان چې تا ته دعوت د ایمان د پاره درکول شو فتکفرون تسبه کوپر کاوه په هغه وخت د الله نه پرت دغه نه زیات و چې دغه نه پرت چې وس ځان سره لري هغه پر بالا و کداس په مضمون پوهیږي اذ هغه وخت د ایس کې دی ظرف هغه د پاره سو چې لمقت الله هغه غضب د الله تعالی هغه نه پرت د الله تعالی هغه اکبر وس وخت اذ هغه وخت دعونه چې تسبه راو بدل شو اس الا الايمان و ایمان فتکفرون تسبه کوپر انکار کاوه ایمان و نه راوړي دا خدا الله تعالی د طرف دوی ته نه دا ور وکړی سی په دې دوه ځخ کې قالو دی وای ربنا ای رب زمر امت تامر کړی نامش اسنته نه دوه وار دوه وار دې مرګ لر راکی و احییته تارا جوانجی کلی ناموز اسنتین دو وار دو وار دی جواند را لراراکی ملاقاری داغا امتن اسنتین دو وار مرگ کم دی یو اغا مرگ دی چی انسان گل سرا جوانده سوی نی دی نطفای دخ پر پلار پشاک پرتای نخون گوه که داغا رکم دیو جماع دا حیات نلر داغا حیات دا انسان پا بلل کیش داغا سخونو دیو ادرختم حیات داری یا داغا حیات دا انسان پا مکلفی چی انسان برا در منظور دا جیشانو پا امر سر دیم امور سی داغا سی حیات عدت دا انسان اطلاق پر وکر سی نو منی چی اغا خالق انسان نبود نو در اغا وقت چی پا دی که روح نو پکرسوی اغا حالات سخیم تعبیر پا چاوکی پا مماتوکی اغا یو مرکسو و امر گه دغه دی چې د عادت زکندن و ملائک روح تنی واخست نو دی وای الله پاک ساده دوا واره زمړ کړم ی فلا وار د واره مړ و اوس چې بیا دو امر چې بیا مړ کړم چې هغه زکندن چې برای قبر ته خلګو یو کدای سپه دا خبره ته کوی دا حیات هم ذکر کی و احییت نسنتین یا الله پاک ته مړ را ژوند کړ دوا واره ژوند چیر دی یو هغه ژوند چې د مور پیدا ش دا یو ژوند دی بر ژوند دغه و چې د ویل چې سړی مړ سی بیا ژوند نه لري هغه دی ژوند دی نو دغه کافر چې دی د کم یو څه ملکې د ملاقاری زما لاس ته وګوره څلور خبرې سولې دوه مرګ دي یو کم مرګ دی یو دغه چې دی لا د مور ورحم ته ورلوېدی تر دغه وخته چې روح نو پکښې په سوي برکه د پلار په ملا کې و که د مور په رحم کې و دا یو مرګ بل مرګ یې کمه دی چې در ژوند وروسته بیا دی مړ شو چې هغه کندن یو عزرایل علیه السلام روح یو دا دوه مرګ سوه دا خو دواړه د منله ولې مرګ هر کافر اوس هم منم په دغه هم پوهېږي چې مخکې ګوه کې زمړم ژوند مې نه درلودی وروسته ما یې مړ کېږم دا خو د انکار ځای دی دوه ژوند دی هغه بیا یو دغه د دنیا ژوند دی چې سړی ګرځي دا خو هم کافر مني دغه بل ژوند چې سړی مړ سي بیا را ژوندی کېږي چې موږ بعث بعد الموت بولو خو دغه دی نه مني د انکار ځای دغه نو الله دا ګرد ذکر کړل چې باره به دی وایي چې ګرد مې ولیدله یا الله دغه خو مې منله دا چې نه مې مني خو هغه مې ما دی ولیدي بېرته را ژوندی سپلم دلته دی اوس الله ته وزاری کوي باره قالو دی به ووایي ربنا ای رب زموږ امت ته تا مړه کړي و ناموږ اسنتین دوه واره چې یو د مخه در روح پکلو و بل چې دی در روح وروسته چې معنی هغه روح ځینې اخیسته کېږي هغه مرګ دی و احییته تا را ژوندي کړي و ناموږ اسنتین دوه واره چې یو دغه د دنیا حیات دی چې څو کال عمر الله ورکړي و بل یې دا بعث بعد الموت دا چې دی منکرو دغه حیات هم ورکوي ورسو فاعترفنا نو موږ خو اوس اقرار وکړي بذنوبنا په خپلو ګناهو سره دا دی اوس که زمانه مې چې الله پاکه زما ملامت یې ما چې دغه بعث بعد الموت نه مني خو دغه دی اوس مې وجدي ور فاعترفنا نو موږ اقرار وکړي په چا سره بذنوبنا په خپلو ګناهو سره فهل نو آیا الى خروج ووتوت د جدو رخ من سبيل نبلار سکه نسته انا دا شیان خو مګر دا دی وجدي مې دوه واره حیات وجدي مې دوه واره ممات وجدي اغه چې ما نه مني اغه حیات مې مادي وجدي وس خدا ما ومنل ګنام ام نه جده د غره توا یا لا پکې چوله مولسته کنه سچ پر دادو ځخ سزه ووزم د خروج لا راشه دا غوښته نه وکي نو دلته په تقدیر کې وای چې الله پاک ورته چې اصلار مسته بس دغه ته زایدي فهل آیا الى خروج و توت د دوزخ من سبیل یو لارسته دا خود دی سوال سوغشتنه سو د الله څخه الله څنګه جواب کوي هغه کلا دا چې ته به د دوزخ وزید د دې لپاره هیڅ لار نشته ولی دا ذالکم نوع برای وس دلیل بیان چې په دې نسیا کې د لای نسیا وتلې ذالکم دا خبره چې هم تاته هیڅ لار نشته و تاسې ته وایم ځالی اشاره سکوم خدای خطاب د پاره دی دغه نه وتل چې لار نه لري و تاسې ته وایم په څه سبب دی به په سبب د دې چې انه به شک شان ده دی اذا هغه وخت دعیه چراوب بل کرسو الله علی پاک وحده یوازې کفرتم تاسې کافران کې دلس چې چا به الله تعالی یوازې راو بولی چې لا اله الا الله دا الله یوالي به بیان کی ته به کافر شې پر تا بدل کېده توازه کافر یم چې د ارګړیز ما د مخه لا اله الا الله وایسو ته چې کافر خو شکر نه لري زمړه نه لکې دل نشته الله یو والی بدر باندې لګی خدایغه کافر نه کافر بل چی شي نو الله وایي چې کوم وخت به زه یو وزر او بدل سول شریکان به نه ورا سره کفر ته پتیس کافران کې دل اس پر صاحب بدل لګی مخ به دغه ستور لمبې کوي و ان یشرک به و ان یشرک بچیر شریک ونی ورس به په جعل سره تؤمنو تس بر ایمان راوړي چې بس به شک زم خدای منه مګور الته بغه د خدای به جوړ سره شریک برای بدور زم مؤمنه بغه از ما خدای یاد کی نو تو خدا غره کم شي چې د الله وحدانیت به بیان دي چې خدای مرور وي د خدای وحدانیت کې نه مني کافر وي چې د الله سره به چا شریک پونی وي ثابت بیا تو غوړي چې بس سید وسم ز پر خدای باندې ایمان لرم نو دا ایمان د شرک سره دا مقبول دی نو خو نه دی مقبول ته خدای دغه سمونی چې شریک بور سره وي و ان یشرک که به چیرې شریک کونی ورس په چا سره به په د الله سره تؤمنو تسنو برای ایمان راوړي نو دغه سبب د دې چې تا د پاره وسلار نسته. تا په دنیا کې پر الله باندې د وحدانیت ایمان نه راوړي، نو ستا د پاره هیڅ سوری هیڅ لار او دروازه د دوزخ د وتلو څخه دا نسته در باندې ختم شو. کته نو ولې نو الله وی فالحکم ولله العلی الکبیر. فالحکم نو فیصله لله خاص الله لرد العلی چې دی عالی شان دی، دغه نشان او شوکت ته بل چا سره کده الله د هیڅ چا دانسته. نو د عالی شان حکم دی بس به منی هیڅ څوک نشي ورته بیرغ جوړولای چې زما تر برج باندې کړی دی، چې زما پلار په درجه کې باندې کړی دی، ولې چې په زور راي لکه حکم وسته د دې د بل چا امرونه نه چلیږي. هغه دغه حکم درته وکړي چې تا د پاره هیڅ لار د درجه خاص نشته. فالحکم نو فیصله لله خاص الله لرد العلی چې دی عالی شان دی، الکبیر چې دی ډیر لوی دی، ار څونه موجودات ستا په ځین کې درځي الله عز وجل ترغه کبیر دی بلا کیف ترغه لوی دی په خپل امر په سیل کې. نو تر دغه ځای پورې د مجادلین کوم حال بیان کې کوم يرسوي نو در دوه ژخت رنه وته ورسته چې دوه ژخت ورنه نوځي په دوه ژخت کې د دغه حال چې الله تعالی د اقرار کوي ملایکی ورته ناره او څنګه ناره ورته کوي براوي الله ستاسو په دنیا کې چې تاسو ته د ایمان خبره کېدل ایمان ته برا دعوت کېداس نه مومنل د الله دغه نه پرته بغز در رو لکه ستا چې نن د خپل ځان سره در دغه لا ډیرو تر دې اکبرو د جسر خو مساوي نه وچنو خو ما ځکه اندازه ولا کو ستا د ځان سره بد کیش د الله تر دغه ډیر بد ستا څه کېده. دی بیا اقرار کی چې الله پاک بس مش خود واره مرګ وجه دی، دوه واره مش ژوند وجه دی، د اخر نه ژوند چې مرز نیمن کیرو و مجه دی، اوس مش تاسو چې دی په خپل ګناه مو اقرار کړی لار را شی چې ووزه الله ستا د پاره هیڅ لار نهسته. او دا به ظلم نه بولې او دلیل دې ورته پیش کی چې دا واجه دغه و چې تعالی د الله تعالی چې به یوازې بدل کې دی، یوازې به د الله ذکر کې دی، پر تا بد لګی دی، کافر کې دی، ایمان جن راوی کبه د الله سره شریک ونی ورسو بارونه تابع الله منی د شریک سره دی منی دغه یوازې الله تعالی نه منی. نو چې دا ستا کار و نو دغه حکم فیصله د الله ده چې هغه علی و کبیر ذات یې اوس به دغه فیصله منې ستا د پاره هیڅ د وتلو لار نشته. الله عز وجل موږ او زموږ اولادونه ټول د دغسې عذاب څخه خوندي کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.